تجدایی می قسم تجدایی ورورا زما قیدی ورورا زما قیدی ورورا ای بندی وان بندی وان ما بندی ورورا زما غازی ورورا زما غازی ورورا زما غازی غیرت پدین خود اتلو خوشبو تب ستر نرازی ورورا زما قیدی ورورا زما قیدی ورورا سجدائی Get it.